To program Trzecie Polskiego Radia, niedzielę 29 października, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Poszukiwania żeglarza, który wypadł z łodzi na Jeziorze Sodzińskim. Opóźnienia pociągów nawet do rana w województwie śląskim. Wraca kwesta na odnowę zabytków cmentarza Rakowickiego w Krakowie. Akcja ratunkowa na Jeziorze Solińskim. Po południu, mimo silnego wiatru i dużych fal, dwóch mieszkańców Krakowa wypłynęło łodzią z wyspy Energetyka w kierunku Zapory. Przed 18:00 policja dostała informację, że jeden z żeglarzy wpadł do wody. Na pomoc pospieszyli ratownicy Bieszczadzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jest ciemno i potężny wiatr. Małe łódki nawet nie mają możliwości wypłynąć. Dwóch żeglarzy wypłynęło łodzią. Jeden wypadł z łodzi, drugi został na łodzi. Niby zwrócił mu koło, ale to jest ciemno, to jest potężny wiatr i nie wie, czy złapał to koło, czy nie złapał. Na razie facetów tego nie ma. Scholowaliśmy jacht do wyspy Energetyka. Mówi Józef Kurz z bazy Wopru w Polańczyku. Nad jezioro Solińskie przyjadł też nurkowie z Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu. Przez wichury utrudnienia na kolei na Śląsku. Pasażerowie muszą być przygotowani na opóźnienia. Koleje Śląskie wprowadziły ograniczenia prędkości pociągów, mówi rzecznik spółki Michał Wawrzaszek. Nadal odnotowujemy utrudnienia w ruchu kolejowym, dlatego zachęcamy wszystkich pasażerów, aby śledzili komunikaty, które zamieszczamy na naszej stronie internetowej. Obecnie mamy zastępczą komunikację autobusową kursującą na dwóch odcinkach. To odcinek z Wardoń-Łodygowice oraz Skoczów-Wisła-Głębce. Utrudnienia, a co za tym idzie także opóźnienia pociągów, mogą potrwać nawet do jutrzejszego poranka. Według prognoz wiatr będzie już powoli słabł w ciągu najbliższych godzin w województwach lubuskim i zachodniopomorskim. IMGW prognozuje, że w całym kraju wichury ucichną w ciągu najbliższej doby, ale czeka nas ochłodzenie. Meteorolog Instytutu Grażyna Dąbrowska wyjaśnia, że odpowiedzialny za obecną pogodę niż przemieszcza się za wschodnią granicę Polski. To spowoduje, że związany z nim front przemieści się na południe. Do nas prościusieńko z północy napłynie powietrze arktyczne, co oznacza spadek temperatury, co w dalszej perspektywie przygruntowe przymrozki. No i oczywiście opady deszczu, będą przechodziły w opady deszczu ze śniegiem, krupy śnieżnej lub samego śniegu. Jak dodaje Grażyna Dąbrowska, pogoda ma się poprawić na 1 listopada. To przede wszystkim ustanie ten silny, porwisty wiatr i troszeczkę napłynie do nas cieplejsze powietrze, bo zmieni się cyrkulacja, będzie do nas płynąć masa powietrza z zachodu. Ona będzie cieplejsza. Według prognozy IMGW silny wiatr powinien opuścić Polskę w nocy z poniedziałku na wtorek. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Manifestacja na rzecz jedności Hiszpanii przeszła ulicami Barcelony. W marszu według organizatorów wzięło udział 1 300 000 osób. Władze w Madrycie podają, że był to 1 000 000, a policja, że niespełna 300 000. Hasłem manifestacji było: wszyscy jesteśmy Katalonią o rozsądek i zgodne współżycie. Alex Ramos, przewodniczący Katalońskiego Stowarzyszenia Cywilnego, organizatora przemarszu, zapewniał, że manifestacja została zorganizowana nie w obronie zawieszenia autonomii, tylko na rzecz zgodnego współistnienia w regionie. Apelujemy o znalezienie wyjścia z tej trudnej sytuacji. Październikowe wydarzenia przypominają zły sen, który mieli wszyscy, na pewno my, ale myślę, że również zwolennicy niepodległości. Uczestnicy manifestacji skandowali hasła na rzecz uwięzienia Carlesa Puigdemonta, odsuniętego od władzy przywódcy Katalonii. Hiszpańskie media donoszą, że jest już gotowy nakaz aresztowania dla polityka i jego najbliższych współpracowników. Może grozić im do 30 lat więzienia. Organizatorzy twierdzą, że w Barcelonie manifestowało ponad 1 000 000 osób. Władze miasta, że 300 000. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Po roku przerwy wraca kwesta na odnowę zabytkowych nagrobków cmentarza Rakowickiego w Krakowie. We Wszystkich Świętych datki do puszek będą zbierać znani krakowianie, w tym aktorzy, muzycy, lekarze i wykładowcy uczelni. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, zachęca Małgorzata Jantus, radna pomagająca przy organizacji akcji. Ponieważ potrzebujemy rąk do puszek. Dostaniecie Państwo puszki, trzeba przynieść swoje własne zdjęcie, puszka będzie zalakowana, no i w podróż po Rakowicach po to, żeby można było zebrać te pieniądze. Każdy grosz będzie na miarę odnowionego, przepięknego grobowca, bo te pieniądze są bezpośrednio na to przeznaczone. Do tej pory dzięki kwestom udało się wyremontować ponad 500 000 zabytkowych nagrobków cmentarza Rakowickiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Nie spieszymy się, panie reżyserze, prawda? Bo jest 20, powiedzmy 10. No to co, magiczne, zaczynamy. Marcin Troński. Na własne życzenie. Komisarz Podgórski. Sierżant Jędrek. To znaczy, przepraszam, panie komisarzu, sierżant Andrzej Kościuszko. Szlachetne nazwisko. Wszyscy tak do mnie mówią, ale co ja na to poradzę? Trzeba je nosić z godnością. Co my tu mamy, sierżancie? A to jest trup młodej dziewczyny. Ciało, sierżancie, ciało. Ciało młodej dziewczyny, panie komisarzu. To widzę. Mówcie mi o tym, czego nie widzę. Znalazły go, to znaczy je, małżeństwo Piechurów około 5:30 rano. Piechurów? Tak, Piechurów. Mówią, że codziennie przed pracą chodzą do lasu. Idą z takimi kijami jak do nart, tylko że bez nart. Gdzie są? Narty? Nie, małżeństwo Piechurów. Siedzą w radiowozie, bo strasznie leje. No i to dobrze, jesteście jak Michał Archaniu. Nie rozumiem. Nasz patron. Spełniacie dobry uczynek. Ach, jestem niewierzący. To wasza sprawa. Ale który święty jest patronem policji, to powinniście wiedzieć. W końcu walczycie ze złem. Jeżeli pan komisarz tak mówi. Tak mówię. Wyglądacie w deszczu na inteligentnego człowieka. Wiemy, kim jest ta kobieta? Nie ma przy sobie żadnych dokumentów. Nie znamy jej tożsamości. To logiczne. Rozglądaliście się po okolicy? Macie... Może gdzieś leży jej torebka? Nie, jeszcze nie, nie. Jesteśmy tu od pół godziny. Poza tym technicy, lekarz, prokurator dopiero jadą. To znaczy, że ja jestem pierwszy? Nie, my byliśmy pierwsi. No dobra, nieważne. Co jeszcze? Ma ściągnięte majtki. Bieliznę. Ma opuszczoną bieliznę, sierżancie. Tak, zgadza się. Ma opuszczoną bieliznę, panie komisarzu. Powtórzę raz jeszcze. Nie mówcie mi tego, co widzę. Tak, panie komisarzu, ale zadarta sukienka może świadczyć o morderstwie na tle seksualnym. A skąd wiecie, że została zamordowana? No, bo nie żyje, prawda? Czego was w tym szczytnie uczą? Nie, ja jestem po legionowie. Wszystko jedno. Czego was tam uczą? Wszystkiego, panie komisarzu. Wszystkiego? To znaczy niczego. Moją specjalnością jest drogówka, ale przyjechaliśmy tutaj, bo mieliśmy najbliżej. To trzeba było tak od razu. Tak mi się wydawało, że was nie znam. Marnuję tylko czas. Nadjeżdżają pana chłopaki. Tam są też kobiety. To znaczy, chciałem powiedzieć, pana ekipa. Ciekawe, czy coś znajdą. Taki deszcz zaciera wszystkie ślady. Tak sobie myślę, komisarzu. Ty lepiej nie myśl, Wacek, i nie wkurzaj mnie. Gdybyś myślał, to byś znalazł jakiś punkt zaczepienia. No właśnie myślę i nie mogę znaleźć. Mnie też to wkurza, Zenek. Ten cholerny deszcz zmył wszystkie ślady. Przeczesaliśmy wokół cały teren i nic podejrzanego nie znaleźliśmy. Żadnych śladów opon, butów, po prostu nic. Leżała w lesie dosłownie parę metrów od drogi, ale żadnych chociażby minimalnych śladów wleczenia. Po prostu doleciała tam jak ptak. To możemy wykluczyć. No ja myślę. A okoliczne domy? Co okoliczne domy? Czy przesłuchani ludzie w okolicznych domach? No pewnie, przecież jesteśmy zawodowcami. Co z tobą, Zenek? I co? Nic nie widzieli, nic nie słyszeli? Nic im nie mówi jej zdjęcie? Nic. Nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał. I ty im wierzysz? A dlaczego nie? Te domy są trochę oddalone od miejsca, gdzie została znaleziona, a całe osiedle jeszcze dalej. A osiedle przesłuchane? Mamy przesłuchać osiedle? Tak. Przecież to cała dzielnica, kilkadziesiąt tysięcy ludzi. No właśnie, może znajdzie się ktoś, kto ją zna albo widział. Wiesz, że to technicznie niemożliwe, za mało mamy ludzi. To załatw jakieś wsparcie. Niech nam przyślą na jeden dzień szkołę policyjną, przynajmniej do czegoś się przydadzą. To może za chwilę, na razie poczekajmy na wyniki sekcji i skupmy się na tym, co mamy. Nie wkurzaj mnie, Wacek. Właśnie w tym sęk, że nie mamy nic. Oprócz ciała młodej, ładnej dziewczyny, która być może straciła życie przez jakiegoś zboczeńca. Nic oprócz niej nie mamy, nie mamy nic. Uspokój się, nerwy tu nic nie pomogą. Tylko spokój może nas uratować. Strasznie nerwowy się zrobiłeś. Coś nie tak w domu? No i tak, i nie. Moja makrela cały czas suszy mi głowę, żebyśmy przeszli na emeryturę. Że chcę jeszcze pożyć, pojeździć po świecie, zobaczyć, jak inni ludzie żyją. A co mi obchodzą inni ludzie i świat, jak ja z tym tutaj nie mogę sobie dać rady? No, żeby jeździć po świecie, to trzeba mieć kasę. A wy za te nędzne emeryckie grosze, które dostaniecie, to możecie najwyżej w Bieszczady. A i to nie wiem, czy na benzynę wystarczy. No chyba, że macie poukrywane skarby. Jakbym miał, to myślisz, że jeździłbym 30-letnim samochodem. A, Mercedes to zawsze Mercedes. Te stare beczki są nie do zdarcia. Słuchaj, jak pytam się jej za co, to słyszę, że sprzedamy dom i kupimy sobie dwupokojowe mieszkanko w bloku, bo odkąd dzieci się wyprowadziły, to szukamy się po całym domu. A ja lubię się czasami zgubić, ale ona tego nie rozumie. A propos zgubić, oczywiście... Sprawdziłeś, czy ktoś nie zgłosił zaginięcia? Oj, Zenuś, Zenuś, z tobą naprawdę nie jest najlepiej. Ile lat pracujemy razem? Wolę o tym nie myśleć, ale sprawdziłeś. Oczywiście, że sprawdziłem, oczywiście. Nikt nie zgłaszał. To klops, cholera jasna. Nie załamuj się, mamy jeszcze szansę. Sprawdzają jej ubranie, czy nie ma na nim jakiejś obcej nitki albo włosa. No, jeżeli została zgwałcona przez jakiegoś zboczeńca, to może bez prezerwatywy. Chociaż oni dobrze wiedzą, że DNA to żelazny dowód. Dobra. Dobra, spokojnie. Nie mamy jeszcze wyników sekcji. Poczekamy, zobaczymy. Mhm. Powiedzieli, kiedy będą? Robią na cito za flaszkę whiskacza. Dobra. Zrzucimy się. Ale zaraz. Jeżeli whisky, to na pewno doktor Popławska. Bingo. Aj, fajna babka. Gdyby był młodszy, no tak to wie. Słuchaj, uniosła się honorem i powiedziała, że mamy ją wypić razem. Już się cieszę. Są wyniki sekcji. Jeszcze ciepłe. To czytaj. Już przeczytałem. To referuj. Tylko to, co dla nas jest ważne. Przyczyną zgonu było zatrzymanie akcji serca. Co było tego powodem, to się okaże po badaniach patomorfologicznych. Długo to potrwa? Doktor Popławska obiecała, że postara się, żeby było jak najszybciej, ale mówi, że chemia ma swoje prawa. Gwałt? Wykluczony. Żadnych obrażeń na ciele, nie ma znamion udziału osób trzecich. Kiedy nastąpił zgon? 7-8 godzin wcześniej, czyli to musiało być w niedzielę, tak około godziny 22. No na to wygląda. Wiek? 22 lata... 175 centymetrów, 60 kilogramów, szatynka farbująca się na blond, oczy zielone. Musimy się zwrócić przez media z apelem, czy ktoś ją zna. Ale nie mamy zdjęcia. Jak to nie mamy? Tego zdjęcia nie damy. Tak nisko jeszcze nie upadłem. Trochę szacunku. No, to dajmy portret pamięciowy z dokładnym opisem. Jeżeli się nikt nie zgłosi przez 2-3 dni, to trudno, opublikujemy zdjęcie. No to Wacuś, do roboty. Tak jest. Wiesz co, gdybym nie wiedział, że to rysunek, to bym się nabrał. Nieźle przyłożył się ten nasz rysownik. To nie rysunek. To To jest złożone na komputerze z oryginalnych zdjęć części twarzy. Taką teraz mamy technikę. No, ale i tak mamy niezły pasztek. Co, Wacuś? Nie ma takiej rury, której nie dałoby się odetkać. Gdybym wierzył w takie sentencje, to byłbym astrologiem. Ale astrolog przepowiada przyszłość, a nas interesuje przeszłość. No, sam widzisz, Wacek, jak niemoc miesza mi w głowie, żeby na stare lata został z nierozwiązaną sprawą? Gdzie jest ten raport z sekcji? No, wykluczone działanie osób trzecich, zatrzymanie akcji serca, serce prawidłowe, zastawki też, aorty drożne. O co tu chodzi, Wacek? Zatrzymanie akcji serca u tak młodej osoby od tak sobie? Nie wierzę. Nikt nie uwierzy. Zenek, poczekajmy na wyniki badań. One na pewno coś nam wyjaśnią. Na ciele brak jakichkolwiek obrażeń. No jak to? Żadnego siniaka? Każdy ma jakiegoś siniaka i nawet nie wie skąd. To niemożliwe. Nie wierzysz, doktor Popławski? Nie wierzę, oczywiście, że wierzę. No, ale robiła to na wczoraj, więc może coś przeoczyła. Nie sądzę, ale jak ma to ci poprawić humor, to po prostu do niej zadzwoń. Chyba zwariowałeś. Nie będę dzwonił. Jeszcze pomyśli, że podważam jej profesjonalizm. Wątroba trochę w nie najlepszym stanie. O. Pewnie jadła byle co, jak cała dzisiejsza młodzież. Reszta organów bez zarzutu. O co tu chodzi? Nie stresuj się, jesteś starym wygą i nagle się tak stresujesz. Żebym efektywnie pracował, to muszę mieć w domu poukładane. Do tej pory tak było. Ale widać, na stare lata mojej makreli odbiło. Nic tylko w świat i w świat. A niech cholera sama tam jedzie, jak tak bardzo jej tego brakuje. Ale jak ją zgwałcą i zamordują, to ja do tego śledztwa ręki nie przyłożę. I dlatego ja się nie żenię. Pamiętaj, Wacuś, że chyba nie ma nic gorszego od samotnej starości. Zobaczmy. Jest. No, jest. Jest coś ważnego, co przeoczyłeś. Niemożliwe, Zenek. Ja nigdy mi się to nie zdarzyło. Może to jednak nie ważne. Ale zawsze jest ten pierwszy raz. Nikt nie jest bezbłędny. No to czytaj, czy tam mów. Ale sam czytaj. Jestem ciekaw, czy znajdziesz. No, ejku. Proszę. Gardło, przełyk, żołądek, jelita wątroba. Łatwiej ci. Przejdź do układu moczowo-płciowego. Nerki prawidłowej budowy, ważące. Dalej. Układ kielichowo-miednicowy. Dalej. Błona śluzowa. Ale popychaj. Pęcherz zawiera około 10 ml jasno-brunatnego i przejrzystego moczu. Ściana pęcherza moczowego cienka, błona śluzowa szara, gładka, bez ubytku. Stop, wystarczy. No i co ty na to, Wacek? Na co? Na ten opis. Co, ja na to? Tak. Ja na to nic. A tu miało być coś szczególnego? Chcesz wrócić do szkoły? A nie mi się śni. No to przeczytaj jeszcze raz, Wacusiu, ze zrozumieniem, a ja pójdę do ubikacji. Gardło, przełyk, żołądek, jelita, wątroba, nerki prawidłowej budowy, ważący, układ kielichowo-miedniczkowy, bo na śluzowa, pęcherz zawiera koło 10. O, żeś ty! Jest, Zenek, mam! No, nie muszę wracać do szkoły. No, sorry, Zenek, sorry, no chyba się starzeję. No, mam szczęście, że nie tylko ja. No więc... Pusty pęcherz, jak mogłem to przeoczyć? Ale przeoczyłeś. Też nie jesteś w najlepszej formie. A, to przez Zuzę powiedziała, że zawiesza ze mną kontakty, przynajmniej na jakiś czas. Co się stało? No co się stało? Pracuję po 20 godzin na dobę i to się stało. No nie wytrzymała. A no tak, to już jest w naszym fachu. Musisz sobie znaleźć taką makrelę jak moja żona. Ale ja nie chcę słyszeć, że mam przejść na emeryturę i oglądać świat. Ale coś za coś, Wacek. Tobie, Zenek, łatwo mówić, ty już to masz. A ja tego nie chcę mieć. A jest wyjście. Jakie? Zmień na inny model. No ale ten mi pasuje jak najbardziej. No to przekonaj ją. Jak? No jak? Że będziesz miał taką emeryturę po 20 latach pracy, która wystarczy na wszystko. Nie rób sobie jaj. Ale nie robię sobie jaj. Albo chcesz ją mieć przy sobie, albo nie. Tylko kłamstwem możesz ją zatrzymać. Ale ja nie umiem kłamać, Zenek. To się naucz. W końcu jesteś policjantem. No niby tak. Ale w domu już nie jestem. No nie, tak się nie dogadamy. Małżeństwo, czy konkubina, jak go zwał, tak zwał, to jest pewna gra. Pewna walka o przetrwanie. Wygra ten, który więcej oszukuje. Chrzanie taką grę, wolę być sobą. A kto ci broni? To jest gra, a wewnętrznie jesteś sobą. Ale chcę być uczciwy wobec siebie. To chyba będziesz ostatni na tym globie. Może i ostatni, ale chcę nim być. Dobra, dobra, twój wybór. Tylko mi nie mów więcej, że coś przeoczyłeś przez jakąś babę. Tylko nie babę. Tylko nie babę. Przez Zuzę, którą chyba kocham. Chyba? Z tego, co widzę, to na pewno. Weź się ożeń i będzie po ptakach. Chyba po ptaku. No dobra, dobra, dobra, dobra. Nie rozwijaj się. Nie rozwijaj się. Rób, co chcesz, a teraz skupmy się na sprawie. Okej. Okay. Miała pusty pęcherz. No. No to jaki z tego wniosek? Musiała go opróżnić. Brawo, Sherlocku. I to tuż przed śmiercią. No brawo, panie aspirancie. I dlatego miała spuszczone majtki. Bieliznę, Wacek. Bieliznę. Bieliznę, Zenek. Bieliznę. Zapomniałem, że zawsze okazujesz poważanie nieboszczykom. No ty nie kpij sobie, bo po tylu latach współpracy powinieneś wiedzieć, że tak jest. A ja wiem, ale za każdym razem mnie to dziwi. Dlaczego? Bo to trup. Tylko trup, przedmiot, obiekt. Wacek, co się z tobą dzieje? To jest człowiek. Nie żywy, ale człowiek. Trochę szacunku. Tak, tak, tak, masz rację. To wszystko przez te baby. A jednak baby. A jednak. Ty weź się ustatkuj. Może wtedy będziesz miał więcej empatii. W każdym razie zrób coś z tym. Z czym? Ze sobą. I przestań mnie wkurzać. Dobra, dobra, Zenek. Już uspokój się. Jeżeli tak sobie życzysz, to się ustatkuje. Ja tobie tego życzę. Dla twojego dobra, wierz mi. Co z naszą NN? Wygląda na to, że załatwiła się, nie zdążyła podciągnąć majtek, to znaczy bielizny i no. Szlag ją trafił. Szlag? To mnie zaraz trafi. Umarła, Wacek, umarła. No przecież mówię, że umarła. Coś mi się wydaje, że jesteś niereformowalny. Typ, o co ci chodzi? O nic. Powstaje pytanie. Jak się tam znalazła? I dlaczego bez żadnej torebki, torby czy plecaka? No, może była z kimś. Z jakimś chłopakiem. Odeszła za potrzebą. Zostawiła mu torebkę. Umarła. On to zobaczył. Wystraszył się i uciekł. Z dziewczyną po ciemku do lasu? Co ty, Wacek? Zapomniałeś, co to młodość? Możesz li na bana, bana. A, to możliwe. Ty, słuchaj, to mamy pierwszą hipotezę. No, a druga? Aj, będzie trudno. Bo co, sama tak przyszła do lasu, żeby się załatwić? No właśnie, no właśnie, tym bardziej w nocy. A może przed czymś albo kimś uciekała i się zgubiła? Przecież to brzeg lasu, z którego widać dom. No, nie mam innego pomysłu. A może ktoś ją tam zaniósł? 60 kilogramów? Młody z krzepą da radę. Tak jak dobrze namoczony worek cementu. Potem chciał upozorować gwałt, więc zadarł jej sukienkę i ściągnął No. To znaczy bieliznę. No. Nie. To się kupy nie trzyma. Martwą przynosi czy przywozi do lasu? Gdyby ją zamordował, to jeszcze rozumiem, ale nie ma takich znamion. Może nie chciał, żeby go z nią kojarzono, bo jest na przykład żonaty. A umarła mu w domu albo w samochodzie. A może to wcale nie był mężczyzna? Może była homo? A może? I jej partnerka nie chciała, żeby to się wydało? Może. No właśnie. Wszystko tylko może. Nie wiem, od czego zacząć. Masz jakiś pomysł? Nie mam. To od czego ja ciebie mam, aspirancie? Żebym miał jakiś pomysł? Zgadza się. Zgadza się. Co ci podpowiada intuicja? Nic. Nie no, Zenek, na razie nic. A tobie? Żeby się napić. Pojedziemy do mnie, makrela zrobi jakieś zakąseczki, a my zrobimy sobie pranie mózgu. I to jest słuszna koncepcja, panie komisarzu. Przepraszam, że w niedzielę. Służba, nie drużba. Byłam dzisiaj w kościele i Wszyscy pytali się mnie, co z moją córką, bo było jej zdjęcie w gazecie, kto ją zna. Wie pan, ja nie czytam gazet, wolę książki. Dobrze. Proszę, niech pani spojrzy. Wydaje mi się, że to moja córka. Tylko się pani wydaje? Tak, panie... Komisarzu. Mam stopień komisarza. Chcę ją zobaczyć, panie komisarzu. No, przyjdzie na to czas. Co z nią? Straciła pamięć? Gdzie ona jest? To pani powinna wiedzieć, gdzie jest pani córka. Dlaczego? No trochę dziwne pytanie. Jest pani jej matką. No tak, tak, oczywiście. Przepraszam, jestem zdenerwowana. Córka mieszkała z panią? Tak, panie komisarzu, ale nie ma jej od zeszłej niedzieli. Minął tydzień, a pani przychodzi jak gdyby nigdy nic? No trochę to dziwne, nie uważa pani? Parę dni temu dzwoniłam do niej, ale włącza się sekretarka. Zawsze się stresuje, kiedy znika na dłużej. To znaczy, że robiła to notorycznie? Nie, aż tak to nie. No może raz na 3-4 miesiące. I co się wtedy z nią działo? Nie mam zielonego pojęcia. Nigdy mi się nie spowiadała. A co na to jej ojciec? Jestem wdową od 5 lat. No, przykro mi. To był złoty człowiek. Bardzo kochał naszą Anetkę. Aneta? Tak. Aneta Mazur. Jej ojciec nazywał się Jerzy Mazur. A, zaraz. Czy to ten generał... Tak, ten. ...który popełnił samobójstwo? Tak się mówi. To znaczy, taki jest oficjalny wynik śledztwa. Mieliśmy je prowadzić, ale natychmiast przyjechali ci wyżej i nie mieliśmy nic do gadania. Nie wierzę w to. Ale tak było. Ja nie o tym. Nie wierzę w jego samobójstwo. Dlaczego? Widzi pan, 10 lat temu po odejściu ze służby na wcześniejszą emeryturę przeprowadziliśmy się tutaj. Mąż chciał się odciąć od tego, jak to mówił, szamba, którego otaczało. Lubił żeglować, lubił przyrodę, polowania, a tu tego wszystkiego pod dostatkiem. Często mi powtarzał, że jest bardzo szczęśliwy. No ale po pewnym czasie znaleźli go dziennikarze i zaczął się wypowiadać na różne tematy. Znał na pewno dużo tajemnic. Błagałam go, żeby zaprzestał tych kontaktów, ale on twierdził, że robi to dla Polski. Znalazłam go w garażu z kulą w głowie. Gdyby się do tego przymierzał, zaręczam panu, że zostawiłby jakiś list, kilka wskazówek, jak dalej mam żyć, co dalej z Anetką. Mój mąż był bardzo poukładany. Tyle lat w służbie. Bardzo pani współczuję. Anetka była z nim bardzo związana, bardzo go kochała. Była jego oczkiem w głowie. Po śmierci męża zamknęła się w sobie. Mam z nią bardzo słaby kontakt. A próbowała pani pójść z nią do psychiatry albo psychologa? Na moje oko to była w depresji, a na to są środki. Tak, zaraz po tej tragedii chciano nas z urzędu otoczyć opieką psychologa. Ale Anetka powiedziała, żeby się do niej nie zbliżał, bo sama sobie coś zrobi. Ja nie potrzebowałam wsparcia. Jestem silną babą. Mam to po mężu. Ale pomimo szoku, który przeżyła, dotarła do matury i nawet zdawała na studia, ale też się nie dostała. I to był dla niej kolejny szok. A na co zdawała? Na prawo. No, ciężkie studia. Chce pracować w policji. Ma ideę fix, żeby dotrzeć do morderców ojca. No, to się raczej nie uda. Dlaczego pan tak myśli? Bo wygląda na to, że sprawa została zamieciona pod dywan. A dywanu też już pewnie nie ma. Może ma pan i rację. Czy Aneta gdzieś pracowała? Mówiła, że szuka jakiejś pracy, ale nie może znaleźć takiej, która by jej odpowiadała. Niech szuka dalej. Na razie mamy za co żyć. Mam po mężu emeryturę, a ta póki co wystarcza na nas obie. No proszę mi powiedzieć, czy Aneta miała jakieś koleżanki, kolegów? Spotykała się z kimś? Mówiłam panu, że prawie nie mam z nią kontaktu. Nie próbowała pani z nią rozmawiać? Żeby pan wiedział, ile razy. Za każdym razem mówi mi, żebym się nie wtrącała w jej życie, tak jak ona nie wtrąca się w moje. Ale to nie jest wyjście. Wiem, ale co mam zrobić? Jest dorosła. A ja nie chcę jej stracić. Wystarczy, że straciłam męża. Czy może mi pan w końcu powiedzieć, co jest z Anetą? Dlaczego opublikowano jej zdjęcie z pytaniem, kto ją zna? W coś się wplątała? Poszukujecie jej w jakiejś sprawie? Czy może mi pani jeszcze powiedzieć, czy pani córka miała jakieś przyzwyczajenia, hobby? Zbiera znaczki pocztowe. O, to wśród dziewcząt chyba rzadkość. Zaraził ją tym mój mąż. Potrafili godzinami siedzieć nad klaserami i katalogami. A jakieś przyzwyczajenia? No, mówiłam panu, że teraz mało ją znam. Ale zaraz, jak jest w domu, to na okrągło słucha programu trzeciego. Jest w nim zakochana. Ma to po ojcu. Jerzy zawsze słuchał Trójki. A ma jakieś ulubione programy? Nie wiem, Niedźwieckiego, Mana? To moje ulubione. Ja. A ona uwielbia słuchowiska. Co pani powie? Słuchowiska radiowe? Aha. I jeszcze mówiła, że po 30 latach reanimowali teatrzyk Zielone Oko. A co to takiego? Nie pamięta pan z młodości słuchowisk kryminalnych? Proszę pani, ja od młodości kryminały to mam na co dzień. No tak. Ale teraz w każdą ostatnią niedzielę miesiąca jest słuchowisko z tego cyklu na żywo. Ja. Jak to na żywo? Aktorzy czytają w studiu Agnieszki Osieckiej przed publicznością i jednocześnie idzie to na antenę. Coś takiego. Nie no, jak mi pan nie wierzy, to niech pan włączy i posłucha. Już jakiś czas trwa. A wie pani, że z ciekawości? Dobra, niech nic się nie rusza! Nikomu nic się nie stanie! Ale... Wszyscy na glebę, raz na scenie! Państwo! Niech nic się nie rusza, a nikomu nic się nie stanie, dobra? Proszę nie przerywać słowiska, ja powiem tylko kilka słów i wszyscy będą bezpieczni, dobra? Mogę mówić? To nie będą słowa polityczne, proszę mi wierzyć, ja tylko powiem kilka słów, mogę? Niech pan mnie nie przerywamy. Anetka? Anetka, wiem, że słuchasz słuchowiska! Anetka! Anetka, wiem, że mnie słyszysz! Anetka, kocham cię, słyszysz? Wróć do mnie, Anetka! Anetka, pomogę ci! Pomogę ci, obiecuję! Anetka, tylko wróć, proszę! Anetka! Kocham cię! Kocham cię nad życie! Ale jaja! Ej, to znaczy coś takiego na antenie radia? Widzi pani? I to są te programy na żywo. Chwila nieuwagi i masz. Na szczęście są grupy szybkiego reagowania. Ale zaraz, chwileczkę. Czy to przypadkiem nie chodziło o pani córkę? Tak, pewnie o nią. Aha, wczoraj zapomniałam panu powiedzieć. Był u mnie taki chłopak w kasku i pytał o Anetę. Przedstawił się? Nie, ale na odchodnym powiedział, że jak będzie Aneta, to żebym jej powiedziała, że był Adam, który ją bardzo kocha i się o nią niepokoi. Wsiadł na motor i odjechał. A widziała pani, jaki to motor? Duży. No nie znam się na motorach. Dobrze, jutro pojadę przesłuchać tego chłopaka. Mam nadzieję, że go nie wypuszczą przez 48 godzin. Na pewno dostanie sankcję prokuratorską. To się chłopak wpakował. No tak, poświęcić się dla ukochanej dziewczyny. Jeżeli Anetka nic z tym nie zrobi, to będzie... Na pewno nic z tym nie zrobi. Skąd pan wie? Nie zauważyła pani, że od początku naszej rozmowy mówi o niej w czasie przeszłym? Jak na to zareagowała? Po co ty się mnie pytasz, Wacek? Jesteś normalny? Nie wiesz, jak reaguje matka na śmierć swojego dziecka? No niby wiem, widziałem kilka razy. No klasyk, pogotowie i szpital. Zatrzymali ją na noc. Że też musiała przyjść w niedzielę. A tak się miło zapowiadało z moją makrelą. Rano kościółek, potem obiadek, mała drzemka. Dobrze, że w trakcie cię nie wezwali. A ty skąd wiesz? O, żeż! O, to musiałeś być nieźle wkurzony. No bo byłem. No ale sam wiesz, że taka sprawa nie może czekać. A, trzeba było powiedzieć, żeby zadzwonili do mnie. Ja nie mam rodziny. No a Zuza? Dopiero nad nią pracuję. No to szkoda. Ach, nie szkoda, bo byłem na rybach. I co? I nic. To bardziej dla relaksu. Relaksujesz się przy wędkowaniu? Jak najbardziej. Kiedyś próbowałem. Ale jak nie biorą, to mnie szlak trafia. Dlatego większość wędkarzy zabiera ze sobą flaszkę, żeby uspokoić skołatane nerwy, że nie biorą. O, przepraszam. Tak, słucham. Gdzie? Dobra, zaraz będę. Są wyniki patomorfologiczne. Kodeina i metadon. To ich przedawkowanie spowodowało śmierć. To są narkotyki? Jak najbardziej, szczególnie w dużych ilościach. No ty skąd wiesz? Ach, Zenuś, pamiętasz, jak na wiosnę wysłali mnie na te kursy doszkalające? No, pamiętam. Byłem bardzo wkurzony, bo sam zostałem z tą sprawą starego kukuły, co mu głowę ucięło w tartaku. No. Jak zwykle wysłali mnie tam przez pomyłkę, bo ci wiesz, starzy tam na górze naprawdę są już starzy i powinni iść na emeryturę. No to był kurs dla tych z narkotykowego, ale dzięki temu dowiedziałem się paru rzeczy. Na przykład? Na przykład jak działa kodeina i metadon. No to mnie oświeć, ty pomyłkowy kursancie. Kodeina? Zaraz. Ale doktor Popławska nic nie napisała o jakichś śladach nakłuć. A, bo ich nie ma. Te narkotyki, bo w dużej ilościach działają jak narkotyki, bierze się do ust, nie rozumiesz? Myślałem, że to świństwo się wstrzykuje. Nie wszystko. Część się nadaje do picia. Na przykład morfina, amfetamina, słynne w swoim czasie pigułki LSD. Kokainę wciąga się nosem, heroinę można palić lub wciągać jak kokainę. Opium się pali, tak jak marihuanę. No, jest jeszcze cała masa grzybów halucynogennych, które się je. Cholera, nie wiedziałem. To aż tak się porobiło? Zenek, nawet sobie nie wyobrażasz. Pierwszy raz mamy do czynienia z narkotykami. Zawsze miałem nadzieję, że mnie to ominie. A jednak nie, panie komisarzu. Nowoczesność w domu i zagrodzie dopadła pana nawet w tym krajdole. I z czego ty się tak cieszysz, Wacek? Że kurs, na którym byłem, do czegoś się przydał. To znaczy, że nasza Aneta była narkomanką. Albo dopiero zaczynała i od razu przedawkowała. Ale skąd brała na przykład ten metadon? Dostęp do niego to łatwizna. Jak to? Metadon używa się w terapii narkotykowej. Skierowany na leczenie narkoman dostaje dzienną dawkę metadonu do wypicia. Musi ją połknąć na miejscu. Po jakimś czasie, gdy terapeuci nabiorą do niego zaufania, dostaje zapas preparatu do domu. Powiedzmy na tydzień. Potem przychodzi po następną dawkę i po następną. No i tu jest słaby punkt. Jaki? Bo narkoman sprzedaje go za grosze, a sam szprycuje się heroiną. A zaraz, to narkomana leczy się narkotykiem? Na to wygląda. Metadon brany pod kontrolą lekarską znosi uczucia głodu narkotykowego i normalnie funkcjonujesz. Wystarczy go zażywać raz dziennie. Ale ponieważ jest łatwo dostępny i tani, no to się nim narkotyzują. A co z kodeiną? Uff, to proste jak drut. Idziesz do apteki, kupujesz dwa syropy marki Thiocodin, do tego dokupujesz Sprite'a, może jak kogoś stać, to jeszcze trochę wody i mieszanka gotowa. Po wypiciu takiej dawki możesz się tylko modlić o przeżycie. Co ja bym bez ciebie zrobił, Wacuś? Umarłbyś w butach. Nie, tam zaraz umarł. Musiałbym się dokształcić. A jeszcze parę dni temu wątpiłeś w moją przydatność. Nie, to były takie przekomarzanki, byłem zdenerwowany. No teraz tak mówisz. Wtedy to brzmiało groźnie. Ale znam cię nie od dziś i wiedziałem, że to ci minie. Ty mnie znasz lepiej niż moja makrela. Żebyś wiedział, zrób sobie kiedyś taki wykres. Jaki wykres? Ile czasu spędzasz w domu, a ile tu ze mną. Wyjdzie na to, że to my jesteśmy małżeństwem. Dlaczego nie powiedziała mi pani, że była narkomanką? Narkomanką? Jej śmierć spowodowało przedawkowanie narkotyków. Nigdy nie znalazłam w domu żadnych podejrzanych śladów, strzykawek czy coś w tym rodzaju i nigdy nie widziałam żadnych śladów na jej rękach. Są narkotyki, które zażywa się doustnie. Mhm. Nie wiedziałam o tym. Nigdy nie znalazła pani butelek po syropie Thiocodin albo małych brązowych buteleczek bez napisu? Po syropie, tak. I nie wzbudziło to pani podejrzeń? Jak ją zapytałam, czy jej coś dolega, to mnie ofuknęła i powiedziała, że ma alergiczny kaszel, że była u lekarza i kazał jej to pić. Poza tym to syrop. Nie w dużych dawkach. Czy Aneta zachowywała się czasami wobec pani agresywnie? Czasami tak. I zazwyczaj kończyło się to jej wyjściem. Bo była na głodzie, to znaczy, że narkotyk przestawał działać i potrzebowała następnej dawki. Wszczynała awanturę, żeby mieć powód do wyjścia. Nie niepokoiło to pani? Wszystko zaczęło się dopiero po śmierci męża. Bo chciała to wszystko w sobie zagłuszyć. Najpierw to kontrolowała, bo wiedziała, że musi zdać maturę i na studia, żeby dorwać morderców ojca. A jak się nie udało zdać na studia, to poszła na całość. Panowie, wierzcie mi, nic nie wiedziałam o narkotykach. A nawet gdybym wiedziała, to jak mogłabym temu zapobiec? To zawsze jest trudna sprawa, ale jedynym sposobem oprócz namawiania na odwyk, kiedy narkoman odmawia, jest wyrzucenie go z domu i zdanie na samego siebie. Innego sposobu nie ma. Każdy uzależniony musi osiągnąć dno. Albo się od niego odbije, albo utonie. Ale ja nie wiedziałam, że jest narkomanką. Wierzymy pani i bardzo współczujemy. Wie pan, w jakiej sprawie się spotykamy, panie Tomczyk? Proszę mi mówić po imieniu, panie... Komisarz Zenon Podgórski. Panie komisarzu, mógłbym być przecież pana synem. No nie wiem, czy akurat takiego chciałbym. Nie jestem taki zły. Zdaję sobie sprawę z tego, co zrobiłem i chcę się dobrowolnie poddać karze. No, o tym zadecyduje prokurator. Ma pan szczęście, że pistolet nie był prawdziwy. Nie chciałem nikogo skrzywdzić. Zrobiłem to w odruchu desperacji. Ale po co ja to panu opowiadam? Przecież pana poprzednik przyjął moje zeznanie i ma je pan w aktach. Nie, ja w innej sprawie, młody człowieku. To jest jeszcze jakaś inna sprawa? Anety Mazur. Anetki? Mojej ukochanej Anetki znalazła się? Jest już w domu? No, nie wiem, jak ci to, młody człowieku, powiedzieć, ale musisz być dzielny. Jestem dzielny! Ona daje mi siłę! Nie wyobrażam sobie życia bez niej. Nawet pan nie wie, jaka to jest wspaniała dziewczyna. Po śmierci ojca... Wiem, wszystko wiem. Od kogo? Od jej matki. Przecież jej matka nic o niej nie wie. A, do pewnego stopnia. Teraz wie o wiele więcej. No nareszcie się dogadały. A ja w sobotę jak głupek pytałem się o nią jej mamy. Mogłem przypuszczać, że jest w domu i powiedziała mamie, żeby odprawiła mnie z kwitkiem. Nie było jej tam. A, nie było. To gdzie ona jest? Jej już nie ma. Jak to nie ma? W domu jej nie ma. W ogóle jej nie ma. Co pan bredzi, panie komisarzu? Jak to jej nie ma? Mojej ukochanej Anetki już nie ma? Może tylko chwilowo nie chce ze mną rozmawiać, ale ja ją przekonam, że takiego chłopaka jak ja to ze świecą szukać. Nie rozumiesz, co do ciebie mówię? Nie masz już kogo przekonywać. No, tylko niech pan nie mówi, że... Tak. To właśnie próbuję ci cały czas powiedzieć. W twoim mieszkaniu znaleziono jej plecak z dokumentami i telefonem. Zostawiła go. A dlaczego nie odniosłeś go do jej domu? Wykombinowałem sobie, że wróci po niego. Może by i wróciła, ale była narkomanką i los chciał inaczej. Nie mogę w to uwierzyć. Że nie żyje? W to też, ale przede wszystkim, że była narkomanką. Wygląda na to, że byłeś ostatnim, który widział ją żywą. Powiedz mi, co się stało u ciebie w domu? Dlaczego zostawiła plecak? Właściwie to nic nadzwyczajnego. To co zawsze. Chociaż nie, to była niedziela i czekaliśmy na słuchowisko na żywo w Trójce. Anetka była fanką słuchowisk. Była jakaś rozdrażniona. Zapytałem ją, co się dzieje. A ona mi na to, że nic, że to co zwykle, że ona dłużej już tak nie może żyć, że musi się wziąć w garść, musi znaleźć jakąś pracę, bo nienawidzi matki i nie chce być już na jej łasce. Że nikt nie chce jej pomóc. No. Powiedziała, że nienawidzi swojej matki? Tak. A powiedziała ci kiedyś dlaczego? Tak. Dowiedziała się o jej romansie z jakimś lekarzem w szpitalu, w którym pracowała. I wtedy zrozumiała, dlaczego matka nie chciała się zgodzić na przeprowadzkę do naszego miasta. W końcu uległa, ale od tamtego czasu była wobec męża chłodna, opryskliwa. Obwiniała go o zmarnowane życie. Anetce trudno było to znieść, bo przecież kochała swego tatę nad życie. Bardzo była z nim związana. Za jego śmierć zaczęła obwiniać matkę. Stąd się wziął cały konflikt. Nie mogła sobie wybaczyć, że nie powiedziała tacie o romansie. A, przyniosłoby to więcej szkody niż pożytku. Mówiła, że namawiałaby tatę na rozwód, żeby potem mieć go tylko dla siebie. No a co było dalej? Kiedy przyszła pora słuchowiska, to okazało się, że go nie ma, bo to była przedostatnia, a nie ostatnia niedziela miesiąca. Anetka dostała szał, że się pomyliła i wypiła całą butelkę tego swojego Sprite'a. No, jakiego Sprite'a? Nosiła zawsze ze sobą taką mieszankę. Mm-hmm. Mówiła, że ma jakąś alergię połączoną z kaszlem i to jest mieszanka zalecana przez lekarza. Ma ją pić, jak czuje się podenerwowana, żeby nie występowały objawy alergii. I ty jej wierzyłeś? No, to, oczywiście, przecież ją kocham. Znaczy, kochałem, ale nie, nadal ją kocham. To potwierdza regułę, że miłość bywa ślepa. Dlaczego? Bo to był narkotyk. Kodeina w dużym stężeniu. Nigdy przy tobie nie kupowała syropu tiokodin? Bardzo często, nawet po parę butelek. Klasyczny kodeinowy koktajl to tiokodin ze Sprite'em i wódką. To zawsze miała przy sobie. Och, gdybym wiedział. Teraz to już nie ma co gdybać. Co było dalej? Jak już opróżniła tę litrową butelkę, to na sam widok zachciało mi się cikać. Jak wróciłem, to jej już nie było. A, i co, tak po prostu przyjąłeś to do wiadomości? Ta skąd? Wybiegłem za nią, biegałem po całym osiedlu, szukałem jej prawie do drugiej w nocy. Kamień w wodę! Poszła oszołomiona przed siebie, doszła na skraj lasu. Pewnie nie wiedziała, gdzie w ogóle jest. Zachciało jej się siusiu po tym litrze, ściągnęła bieliznę, załatwiła się i w tym momencie serce stanęło. Dlaczego to nie stało się u mnie w domu? Zrobiłbym jej masaż serca, sztuczne oddychanie, wezwałbym pogotowie, na pewno by przeżyła, a tak? Żadnych szans. Czy oprócz wizyt w aptekach kupowała coś jeszcze? Tak, takie małe brązowe buteleczki. Mówiła, że to mikstura robiona prywatnie na zamówienie. A gdzie je odbierała? Zaraz za apteką pod Orłem jest taka duża brama. I tam chodziła najczęściej. Te buteleczki to metadon. Też narkotyk. Jezu Chryste. Ale mnie oszukiwała. To domena każdego uzależnionego. Nakłamać, naobiecywać, naoszukiwać, byle tylko dostać działkę. Bardzo mi przykro, Adamie, ale widać, zrobiła to na własne życzenie. Na razie myśl o sobie i módl się, żeby wyrok był w zawiasach. Bo wyrok będzie jak amen w pacierzu. No to wygląda na to, Wacek, że zamykamy sprawę. Nie ma winnych, nie ma awansu. No. Trzeba tylko do wojewódzki napisać raport o tym handlu metadonem. Niech się tym zajmą. To już nie nasz problem. No właśnie. Tak sobie myślę. Lepiej nie myślcie, komisarzu, i oddajcie się bezmyślności. Chciałbym, ale nie mogę. Bo popatrz, Wacuś, gdyby nie generalskie samobójstwo czy zabójstwo, gdyby nie zdrada pani generałowej, to ta trójka powinna być najszczęśliwszą rodziną na świecie. Hmm. A wszystko to miłość albo dla miłości. Widocznie świat nie może żyć bez tych brudów. Aj, może, może. Spójrz na mnie i moją makrelę. Dom jak w mordę strzelił, dzieci odchowane już na swoim. Pies mi mordę liże za każdym razem, jak wracam. Żona podaje mi obiad, albo i nie, jak ma dyżur. Pięknie, Wacuś, pięknie. Ach, wiesz co, Zenek? Gdybym był na twoim miejscu, to sprawdziłbym makrele. Słuchaj, dla kogo makrela? Dla tego makrela. Dla ciebie pani Maria. No to sprawdziłbym Maryśkę. Panią Marię. Panią Marię. Pod jakim względem? No, czy nie ma, wiesz, jakiegoś romansu? Czy ty zwariowałeś, Wacek? Widziałeś ją? Bracie, jeszcze nie jeden by się połakomił. Tak mówisz? Tak mówię, ty ją lepiej sprawdź. No ale jak? Łazić mi się za nią nie chce. A po co łazić? Zaproponuj jej przeprowadzkę do innego miasta. Jak się będzie opierała, to znaczy, że ma romans. Przecież też pracuje w szpitalu. Ale ty durny jesteś, Wacek. Przecież jak jej zaproponuję, to zgodzi się od razu. Jest ciekawa świata. A to wymyśl jakieś straszne zadupie. A jak się zgodzi, to będę musiał tam zamieszkać. Nie, Wacek. Dobrze jest, jak jest. No, sprawa zamknięta. Idziemy na kielicha. Idziemy. Na koniec powiem ci jeszcze jedno, komisarzu. Dobrze, że mnie namówiłeś na słuchanie trójki. Ostatnie słuchowisko było świetne, ale to dzisiejsze to po prostu super. No, no, ja myślę. Dziękujemy państwu. Musimy zdążyć z zapowiedzią wsteczną, proszę państwa. To było autorskie słuchowisko Marcina Trońskiego na własne życzenie. Wystąpili pani Maria, no tak. Pani Maria Pakulnis. Oraz panowie, no, Michał Piela, no cóż. Rafał Zawierucha. I nieprzedstawiony na początku Przemysław Wyszyński. No nieprzedstawiony, ponieważ napadł na nas już po rozpoczęciu akcji. W roli komisarza obsadził sam siebie Marcin Troński. Którego zapraszam do sąsiedniego studia, do magazynu bardzo kulturalnego, taka już tradycja. Reżyseria dźwięku Jarosław Regulski i Grzegorz Rutkowski. Światła, to moja ulubiona pozycja w radiu. Bogdan Koziuka. Muzyka Sławek Wierzcholski, to był jego spektakularny debiut w Teatrzyku Zielone Oko. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy Państwu, którzy nas słuchali przez radio i którzy przybyli do nas w ten przepiękny, powtórzę się, październikowy wieczór. Spotkamy się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej jeszcze raz, wyjątkowo za mniej więcej półtora tygodnia, czyli 10 listopada. Przyjdą Państwo? Dobra. Janusz Kukuła, któremu bardzo dziękujemy za to, co do tej pory, przygotowuje coś bardzo szczególnego, ale nie mogę nic, jak to się mówi, zdradzić. A więc 10 listopada nagranie, a 26 retransmisja Teatrzyku Zielone Oko, wydania listopadowego, a potem no, zobaczymy, co będzie. Serdecznie Państwa zapraszamy. Miał być bis gratis.